Sanne, prøv en gang med din guitar og sang, og se så hvad der sker. Stemningen stiger op, og alt bliver godt. Hvad kan man ønske mere? Måske et smil fra dig, for det beundrer jeg. Det giver et godt humør. Og så er det, jeg spørger, om du vil prøve en gang at jodle denne sang. Jeg tror det om I vil, Susanne stod og sang. Jeg tror det.